أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bugünkü dersimiz İnşikak suresi. Açık açık, hepsi de açık. İze semâun şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Gök yarıldığı zaman. Tabi bu yarılmaya ne diyeceğiz? Biraz sonra ilgili ayetler ışığında anlamaya çalışacağız. Ve edinet li rabbihe, ve Rabbine kulak verdi. Ve hukkat, ve haklı çıkarıldığı zaman ya da haklılığı doğru davrandığı kabul edildiği zaman. Ve idel ardu muddet, yerde uzatıldığında. Ve alqat ma fiha, ve içinde olanları dışarıya attığında. Ve tahallat, tamamen boşaldığında. Ve edinet li rabbiha, ve Rabbine kulak verdiğinde. Ve hukkat, ve haklı çıkarıldığında. İşte o zaman kıyamet, yeniden diriliş ve hesap zamanı başlayacaktır. Şimdi bunlar neleri ifade ediyor? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayetler arasında ilişkiler vardır. Bir ayette anlatılan ikinci bir ayette açıklanır. Onu da iki ayrı ayet açıklar, onları da dört ayrı ayet açıklar ve böyle açıklama en ince ayrıntıya kadar iner. Biz şimdi Nebe suresini okumuştuk. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 18, 19, 20 ve 21. ayetlerde يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ sura üflendiği gün fete'tune efvaca, onun arkasından siz bölük bölük geleceksiniz. Ve futihatis sema, yani öyle bir durum olacak ki orada gök açılmış. Fekânet ebvâben, kapı kapı olmuş olur. Biz bu kapı kapı olmanın ne olduğunu anlayamamıştık. Bugün onun tam çözülüp çözülmeyeceğini bilmiyorum ama biraz ilerleme kat edeceğimizi zannediyorum. Kapı kapı olma ne acaba diye orada bir soru sormuştuk. Enes Hoca'yla da biraz konuşmuştuk bunu, değil mi? Tam bir sonuca varamamıştık. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, dağlarda yürütülmüş, onlar da serap olmuş. Artık dağ yok, yerinde hayali var. Şimdi bakın, benzer bir durum da burada var. Diyor ki burada, yer uzatıldığı zaman, yerin uzatılması nasıl olur? Şimdi kıyıları toprakla doldurduğunuz zaman karada uzanma oluyor mu? Dağlar yürütülüyor. Bir çukura doluyor değil mi? Denizlere doluyor. O zaman yer ne oluyor? Uzuyor. O zaman dağlar yürütülüp seraba dönüştüğünde ifadesiyle yer uzatıldığında ifadesi aynı anı anlatmıyorum. Aynı mana değil mi? Aynı şeyi anlatıyor. O zaman öyleyse اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ de aynı şeyi anlatıyordu. Peki Nebe suresinde kapı kapı olmuştur dediğine göre, kapılar halinde, o zaman gökyüzü yarıldı değil, gökyüzü parçalandığı zaman. Parça parça olmuş oluyor. Peki parçalanmasının şekli ne acaba? Furkan suresinde Allahü Teala şöyle bunu ifade ediyor. Ve yevme teşakkaku semâ'u bil gamâmi ve nuzzilel melâiketu tenzîle. Gök yarıldığında, böyle parça parça olduğunda, bilgamami müştebihen bilgamam diye şey yaparsak, yani bulutlara benzer bir şekilde, buluta bulut denmesinin sebebi gökyüzünü ve ışığı örttüğü için bulut diyor. O zaman parça parça olunca gökyüzünü örtüyor. O örtülerin arasındaki boşluklarda kapı oluşturur değil mi? Yani bulutlara benzer şekilde parçalanmış oluyor. O zaman aradaki boşluklar da kapılar haline gelmiş olur. Bugün de o parça parça olmalar, acaba bunun şekli nasıl bir parçalanmadır? Şimdi aynı olayı başka ayet şöyle anlatıyor. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. Göğün erimiş maden gibi olduğu gün. Madeni de erittiğiniz zaman böyle çukur yerlere doğru çekilir, bazı yerler boş kalır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Dağlar da atılmış pamuk gibi olduğu zaman. Şimdi bir yorgan yapıldığını düşünün, onun üzerine pamuk atılırsa, herhangi bir yerde böyle alçaklı yüksekli şey olur mu? Tam düz mü olur, yoksa bir tarafı yüksek bir tarafı alçak mı olur? Gerçi onu hanımlar daha iyi bilir ya. Tam düz olur değil mi? Tam düz olması lazım ki yorgan olsun, yoksa yorgan olmaz. O zaman demek ki göklerin erimiş maden gibi olduğu zaman yeryüzünde de dağlar zaten yürütülmüş yine. O zaman o parçalanmalar maden ruloları gibi olacak. Onu nereden öğreniyoruz? يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. kitaplar için kağıtların dürüldüğü gibi göğü dürdüğümüz zaman. O zaman demek ki parça parça örtüler olması gökte rulolar şeklinde baktığınız zaman erimiş maden gibi olan parçacıklar göreceksiniz. Bazı tefsirlerde, meallerde bu gamam kelimesini beyaz bulut diye tercüme etmişler. Gamam kelimesinde beyazlık yok. Gamam, örtü. Güneş ışığını örttüğü için buluta gamam denmiştir. Dolayısıyla demek ki o gün, dağların yürütülmüş olduğu günde, gökyüzünde rulolar halinde, erimiş maden görüntüsünde ve aralarında kapılar olan bir gök olacak ve o aradan da melekler inecekler. Çünkü gök ehli onlar. Göklerde olan melekler de inecekler. Yerdeki yerde içerisindeki insanlar dışarı çıkarmış olacak. Bütün insanlar dirilmiş olacaklar. O durumu anlatan ayet ne? Yevme yekûmul ruhu vel melâiketu saffâ. O gün ruh ve melekler sıra sıra dizilir. Şimdi buradaki bu ruhu Cebrail aleyhisselam diye anlatıyor tefsirler ama olmaz. Cebrail de melektir, ruh da melektir. O zaman bu ruh başka bir şey. Bu ruh insanlar ve cinler olması gerekir. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا Rahman'ın izin verdiği dışındaki konuşamayacak, o da doğruyu konuşacaktır. Orada şimdi sadece melekler yok. Bakın gökten melekler iniyor. Yerden de insanlar ve cinler tekrar diriltiliyor. Ve bunlar hepsi bir yerde toplaşıyor. Melekler de toplaşıyor. Cinler de toplaşıyor. Hatta hani hayvanların da toplaştığını görmüştük. Tekvir suresinde onu da görmüştük. Şimdi İzessemâun şakkat. İşte gök böyle o ayetlerde anlatıldığı gibi erimiş maden görüntüsünde rulolar, kağıt ruloları gibi bir yapı, aralarında kapılar şeklinde oluşan bir oluşum ve oradan meleklerin indiği bir durum. Melekler yeryüzüne iniyor. Mahşer toplanma yeryüzünde oluyor. Dağlar da yürütüldüğü için yer genişlemiş oluyor. Bütün canlılar, bütün insanlar burada yeniden dirilmiş oluyorlar. Şimdi burada, bu ayette bir başka husus var. Diyor ki, وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا Gök, Rabbine kulak verdi. Ne demek gök Rabbine kulak verdi? Söz mü dinledi? Evet, söz dinledi. Söz dinledi. Ve hukkat. Hukkat, haklı olduğu ortaya çıkarıldı. Yani görevini yaptığı belli oldu. Tespit edildi demektir. Göklerin görevi nedir? Fussilet suresinin 11. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hatta 10. ayet 9'dan başlayalım. Yani olayı daha iyi zihnimizde şekillendirebilmek için. قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ Siz yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı görmezlik mi ediyorsunuz? Yok mu sayıyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا Siz ona denk bir takım varlıklar mı oluşturuyorsunuz kendi kafanızda? ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Bu tüm varlıkların sahibidir. Ve ceale fîhe ravâsiye. Allah yer üzerinde ağır baskılar oluşturmuştur. Min fevkiha, üstten aşağıya doğru. Ve bâreke fîhâ, ve yerin içerisine bereket doldurmuştur. Bereketli bir hale getirmiştir. Ve kaddara fîhâ akvâtehâ, yerin içerisinde onun yiyeceklerine de bir kuvvet vermiştir. Yani oradaki bütün yiyeceklerin belli bir kuvveti vardır. Bu kaddere kelimesi kuvvet verme manasındadır. Yani alleme, öğretti, birisi kendindeki ilmi karşı taraftakine verdiği zaman bunu alleme denir. Bilgisini verdi. Kaddere kelimesi de ölçme manasına da gelir. Yani ölçüyü koyma manasına da gelir, ölçü belirleme manasına da gelir, karşısındakine kuvvet verme manasına da gelir. Ayetlere baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eşyaların tamamına hem bir ölçü koyduğu hem içine bir güç yüklediğini anlıyoruz. Allah yarattığı her şeyin içerisine bir güç yüklemiş oluyor. Hem her şeyi bir ölçüye göre yaratıyor. Bunun adı kader. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kadere göre yaratmışızdır. Kader demek ölçü demektir. Yani her şeyin bir ölçüsü vardır, bir kaderi vardır. Yani boyu şu, eni şu, içerisindeki muhtevası şu falan, artık ne sayarsanız sayın. Ve yarattığı her şeye de bir güç yüklemiştir. Bu ne olursa olsun, bizim cansız dediğimizde, canlı dediğimizde, tüm varlıklara Allah bir güç yüklemiştir. Bunu inşallah detaylı olarak bu şeyde anlatmayı düşünüyorum. Çünkü o çok zaman alır. Belki birkaç ders alır diye düşünüyorum. Sebbih isme rabbikel a'la suresini okurken inşallah eşyanın gücü üzerindeki gücü ile ilgili ayetleri inşallah okuruz. Allah nasip ederse. O son derece önemli bir konudur. Ama burada sadece bir zihinler için bir ön hazırlık olsun diye bunları söylüyorum. Fi erbaati eyyam, dört günde. Yani o yeryüzünü yaratmış, bereketlerini koymuş. Oradaki her bir gıdaya ayrı ayrı bir güçlerine yüklemiş. Bütün bunlar dört günde olmuş. İki günde yeryüzü yaratılmış, dört günde de gıdalarıyla ilgili bütün prensipler konmuş. Yani bütün şeyler, kodlama diyorlar işte bugün, hepsi toprağın içerisinde var. O toprağa domates atarsanız domatesin kodlarıyla domates oluşur. Biber atarsanız biber, fasulye atarsanız fasulye, ne atarsanız onun her birisinin şeyi oluşumu için gereken kanunlar, kurallar, her şey o toprağa Allah tarafından yerleştirilmiş. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَى. Sonra Allah-u Teala göğe yöneldi. وَهِيَ دُخَانٌ. Gök bulut şeklinde, işte duman şeklindeydi. Şimdi ayeti kerimede ya, ayeti yanlış okumayayım, bak burada hafızlar dikkatli şey yapsınlar. Evela yarawna enne's semawati vel ard vel arda kanata ratqan. Doğru okuyor muyum? Evelem yarallezine kafaru. Ha tamam. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. O kafirler görmüyor mu? Buradan şu anda demek ki bu bilgileri kafirler bulacak. Anlaşılmış. Müslümanları bunu bulamamış. Şimdi söyleyeceğim şeyi. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. O kafirler görmüyor mu? Göklerle yer bitişikti. Yani tek bir parçacık halindeydi. Enbiya suresi 30. ayet. Evet, Enes Hoca imdadıma yetişti. O hafız değil ama önünde fihrist var. Evelem yarallezine kafaru, kafirler görmediler mi ki enne's semavati vel arda kanata ratqan, göklerle yer bitişikti, fefeteknâhuma, onları patlattık. Onları patlattık. Niye patlattık diye mana veriyoruz? İkiye ayırdık deniyor genellikle. Bak şimdi burada, bakayım burada nasıl şey yapmış. Onları ayırdık diye mana vermiş. Ama ayırdık yanlış. Neden yanlış? Çünkü bunun bir parçası toz olacak, bir parçası toz olmayacak. Bu böyle şey olmaz. Şimdi yeryüzünü yaratmış Allah. Göğe yöneldiği zaman gök toz bulutu halinde. Duman halinde. O zaman bu patlamada yer de duman halinde olması lazım. İkisinin aynı olması lazım. Çünkü tek şeyin patlamasıyla oluşmuş. Tek şeyin patlamasıyla oluşmuş. Bu şey, şimdi okuduğum ayet Fussilet suresinin 11. ayeti, ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَا, sonra Allah-u Teala göğe yöneldi. Yeri yarattıktan sonra وَهِيَ دُخَانٌ, o bir duman halindeydi. Şimdi tabii ki duman diyecek, yani o zaman bir gaz bulutu diye bir kavram yok ki. Bir gaz bulutu halinde. Şimdi sonra Cenab-ı Hak, yani o patlamada bir bölümü gaz bulutu oluyorsa öbür bölümde gaz bulutu olur değil mi? İşte aynı gaz bulutundan bir dünyayı yaratmıştır. Bir de yedi göğü yaratmıştır. Şimdi onu söylüyor Allah-u Teala burada. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا, göğe. Şimdi burada leha'daki ha'nın müennes olması es-sema'nın cins olduğunu gösterir. Yani bir tane değil, yedi gök, yedi göğü ifade ediyor bu. Eğer tek gök, gerçi sema zaten müennestir değil mi? Doğru. Bir hata yapmıyorum orada. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا, o aşağıda anlatılıyor zaten o. O zaman sema tek parça halinde. Hep tamamı gaz bulut, gaz bulutu şeklinde. Ona, semaya ve yere Allah-u Teala şöyle emir verdi. İtiyâ tav'an ev karha. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Yani isteyerek veya istemeden zorla emrime gelin dedi. Şimdi bakın, Allah kendine muhatap saymış, görüyor musunuz gökleri? Konuşuyor göklerle. Konuşuyor. İşte bunu inşallah Sebbih İsme Rabbikel Ala suresinde, orada çünkü çok o kadar çok ayeti var ki bu eşyanın diliyle alakalı, eşyanın gücüyle alakalı, eşyanın ibadetleriyle alakalı çok sayıda ayet var. Şimdi eşyanın dili olmasa siz bir telefonla konuşup da bir yere mesaj ulaştırabilir misiniz? Ya da ben şuradan size bir şey yapabilir miyim? Bunu keşfettiğiniz zaman tamam. Eşyanın dilini tam keşfedin, hiçbir taşımacılığa lüzum yok. Çağırın gelsin eşyası yalnız. Ama onu keşfedebilirseniz olur. İşte şeyin, Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki zatı keşfetmiş ve getirmiş şeyden, Yemen'den. O şeyi getirmiş, Belkıs'ın tahtını getirmiş. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala göklere ve yere diyor ki, isteyerek ya da istemeyerek gelin bana. Onlar ne diyorlar? Eteyna ta'i'in diyorlar. Biz isteyerek geldik diyorlar. İsteyerek geldik, boyun eğdik. Zorlanmadık. Zorlanmadık diyorlar. Şimdi bir tane daha ayet okuyayım. Belki siz ilgili ayetleri bu arada Ala suresini okuyacağımız güne kadar kendiniz de bulursunuz Kur'an-ı Kerim'den çok sayıda ayet. Eşyanın diliyle alakalı. Şeytan mı? Şeytan demedim canım. Şeytan mı dedim? Ne şeytanı ya? Süleyman Aleyhisselam'ın zat, yanındaki zat şeytan olur mu? Yanındaki o bilgili zat, kitaptan bilgisi olan zat. Şimdi burada eşyanın diliyle ilgili bir ayet daha okuyayım size de ondan sonra geçeyim. İsra suresinin 44. ayeti 287. sayfa. Tusebbihu lehus semavatus seb'u. 7 gök Allah'ı tesbih eder. Allah'a ibadet eder, kulluk eder. 7 gök. Vel ardu yer. Toprak. Ve men fihinne, bu ikisinde bulunan akıllı varlıklar. Ve in min şeyin. Hiçbir şey yoktur ki, yani eşya de varlık dediğiniz hiçbir şey yoktur ki illa yusebbihu bihamdihi. Hamdi karşılığında onu tesbih etmesin. Şimdi bu hamdi karşılığında tesbih kelimesi çok önemlidir. Biz de hemen baştan savma bir manayla hamd ile tesbih. Ne demek hamd ile tesbih? Yani elhamdülillah ve subhanallah'dır. Hayır, o değil. O değil. Hamd demek birisinin yaptığı her şeyi güzel yapması demektir. Hamdi karşılığında yaptığı her şeyi güzel yapan yalnız Allah'tır. Allah'ın dışındaki bir şeyi güzel yapar, öbürünü yapamaz. Hamdi karşılığında tesbih de gökler ve yer Allahü Teala'nın yaptığı her şeyi güzel yaptığını gördükleri için boyun eğiyorlar. Yani şuurlu bir boyun eğiş var. Şuursuz değil. Onun için eteyna ta'i'in diyorlar. İsteyerek sen bu emrine geldik. Burada ne diyor Allah? Velakin la tefkahune tesbihahum. Ama siz onların tesbihlerinin nasıl olduğunu anlayamazsınız diyor. İnnehu kâne halîmen gafûra. Allah halimdir ve çok bağışlar. Şimdi bunlar diyorlar ki biz isteyerek geldik ya Rabbi. Sonra o ayeti de okuyayım da eksik kalmasın. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Bunun arkasından o toz bulut halindeki göğe diyor ki göğe ve yaratılmış yere isteyerek ya da istemeyerek geldi. Diyorlar ki isteyerek geldik. Sonra Allah-u Teala bunun arkasından 7 göğü 2 günde oluşturdu, tamamladı. Yeryüzünü kaç günde tamamladı? 6 günde, 6. 2 günde yarattı, 4 günde gıdalarını oluşturdu. Gökleri 7 kat, göğü de 6 günde yarattı. Önce yaratılan yer miymiş, gökler miymiş? Bize ne söylüyorlar? İşte dünya güneşin bir parçası olarak zamanında kopmuş. Sonra soğumuş, bugünkü hale gelmiş. Şimdi siz yaratandan öğrenmez de kendiniz tahmin ederseniz öyle olur tabii. Bunu yaratandan öğreneceksin. Yaratan anlatıyor. Dünyaya ne kadar çok önem verdiğini de anlayalım. Dünya 6 günde, 7 kat gökler 2 günde. Ve bizim gördüğümüz gök, insanların gördüğü, astronomi alimlerinin üzerinde çalıştığı gök sadece 1. kat gök. Çünkü وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ diyor Allah-u Teala. En yakın göğü yıldızlarla donattık. Yıldızların bulunduğu gök 1. kat gök. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kat göklerden haberimiz yok. Bu 1. kat göğün büyüklüğünü insanlar anlatmakla bitiremiyorlar. Bizim şeyler yetmediği için işte ışık yılı diye bir kavram geliştirilmek zorunda kalınmıştı. Demek ki 2. kat semaya nüfuz etme imkanımız olsa o zaman hangi kavramlarla anlatacağız? O belli değil. Bu kadar büyük yerleri Allahü Teala 2 günde, dünyayı 7 günde yaratıyor. 6 günde yaratıyor. Evet. Ha, bu o 2 günde, bu 6 günün içerisinde olduğu için göklerin yaratıldığı 2 günde, bu tamamının yaratılması 6 günde tamamlanmış oluyor. Şimdi esas konumuza gelelim. İze semâun şakkat. Yer işte parça parça olduğu zaman onun detaylarını anlattık. Ve ezinet li rabbiha. Gök. Ha, gök. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve ezinet li rabbiha. Rabbine boyun eğdi. Kulak verdi. Rabbine kulak verdi. Yani Rabbinin emrini dinledi. Demek ki parçalanma konusunda da Cenab-ı Hak emir vermiş ve o emri dinlemiş. Ya da şu manaya olur, en başta isteyerek ya da istemeyerek emre gelin sözü, Allahü Teala tarafından da ilk yaratılmada isteyerek ya da istemeyerek emrime gelin sözü karşısında biz isteyerek sana boyun eğdik demişlerdi ya, demek ki bunların boyun eğmelerini sonuna kadar sürdürmüş bu şeyler, gökler ve yer. Ve hukkat, haklı çıkarıldı. Yani ve söyledikleri sözü yerine getirdiler. Bunlar baştan ya Rabbi sana biz boyun eğeriz, isteyerek sana senin emrine geliriz demişlerdi. Bunu tam olarak yaptılar ve sonunda görevlerini tamamladılar. O zaman demek ki bunlar istemeye, boyun mutlaka eğecekler de istemeyerek de olabilirdi. Yani daha sonra inşallah ilgili ayetleri okuduğumuz zaman göreceğiz ki onların da sevinmesi var, onların da üzülmesi var. Onların da birçok şeyler, yani eşya deyip geçmemek lazım. Bizimle eşya arasındaki farkların ne olduğunu, hayvanlarla farkların ne olduğunu inşallah Sebbih İsmi Rabbikel A'la suresini okurken anlatmaya çalışırız. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ Yerde uzatıldığı zaman, işte dağların yürütülmesiyle, وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا Yerde Rabbine boyun eğdi. Çünkü kulak verdi. Çünkü yere de Allahü Teala isteyerek ya da istemeyerek gel emrini vermişti. Göğe de, yere de. وَحُقَّتْ O da haklı çıkarıldı. Yani tamam, sen görevini yaptın bu ana kadar. İtaat ettin. Yanlışlık yapmadın. Ve izel ardu muddet ve elkat ma fiha ve tehallet. Onu atlamış oldum. Yeryüzü uzatıldığı zaman ve içerisinde bulunanlar dışarıya çıkarıyor. Yani bütün insanlar, hayvanlar, her birisi yeniden diriliyor. Haşrolunuyor. Ve sonra da işte hayvanlar için toprak olma emri veriliyor. İnsanlar da işte gereken, insanlar ve cinler de hesaplarını veriyor ve neyi hak etmişlerse oraya gidiyorlar. Cennette hayvan olur tabii, sen istersen bir çiftlik kurup bizi yemeye davet edebilirsin. Allah hepimizi nasip ederse cennete gitmeyi. Çünkü lehum ma yeşâûne inde rabbihim. Allah katında yapmayı tasarladıkları her şeyi yapma hakları vardır diyor cennetlikler. Yani yapmama diye bir şey yok. Neyi yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben bir çiftlik sahibi olmak istiyorsam olur dersen olursun. Hatta bu Beykoz'daki çiftlikten de güzel olur yani. Şimdi yani inne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Cennetlikler o gün kendilerini neşelendirecek meşguliyetler içerisinde. Can sıkıcı meşguliyet yok. çok hoşlarına gelecek meşguliyetler içerisinde olacaklar. Bir de bu son birkaç gün içerisinde yaptığımız bir tespiti de sizinle paylaşmış olalım. Onun detayına girmeyeceğim. Konu hakkında bir ön bilgisi olanlarla ilgili. Bu şae ve erade fiillerini şey yapmıştık. Şae bir şeyi tasarlamak ya da oluşturmak anlamına geliyor. Erade de bir şey istemek. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu dünyada yani Kur'an'da şae fiilleri yalnız insanlar, bu fiillerin faili yalnız insanlar ve Allahü Teala Hazretleri. Bir başka varlık bu fiile fail olamıyor. Yani şeyi oluşturma. Bir başka insan yapamıyor. Mesela şimdi şurada bir bardak var. Siz insandan başka herhangi bir canlının ürettiği bir bardak duydunuz mu? İşte bu şey şae fiiliyle oluşan bir şeydi. Yani şey oluşturmak. Yok. Kur'an-ı Kerim'de cinlerle ilgili yok. Cinlerle ilgili şae fiili hiç kullanılmıyor. Erade fiili, işte Allahü Teala da bir eşyayı yaratıyor, oluşturuyor. İnsanlar da oluşturuyor. Allah insanlara bu yetkiyi vermiş. Mesela şimdi böyle bir yeri yapma imkanı insandan başka bir varlıkta yok Allahü Teala dışında. Onun için insanların oluşturduğu bir medeniyetten bahsedilir. Gelişmeden bahsedilir. Ama bir başka varlığın oluşturduğu bir medeniyetten bahsedilmez. Bu dünyada insanlar bu şae fiilinin faili oluyor. Erade fiilinin faili yani isteme, tasar, bir şeyi bir konuda karar verme hakkına da sahip insanlar. Cennette mahşerde yani yeniden dirildiğimiz zaman ne erade fiili var ne şae fiili var. Çünkü mahşer yerinde yani Allahü Teala'nın faili olduğu şae fiil de yok. Allah'ın faili olduğu erade fiil de yok. Çünkü orası hesap vermeyi, orada yeni bir şey oluşturmak yok. Orada ne medeniyet oluşturursun, ne ev yaparsın, ne bardak üretirsin. Hiçbir şey yok mahşer yerinde. Cennete sıra gel, sonra sorarsın. Şeref ettim. Öyle hemen daha ilk defa dinliyorsun. Arka planın yok. Şimdi soru sorma. Daha sonra anlayamadığın yerleri sorarsın. Şimdi cennette şae fiili var. Cennete gidenler. Yani cennete gidenler demek ki istedikleri oluşumu yapabilecek donanımla donatılmışlardır. Cehennemde şae fiili yok. Erade fiili var, isteme var. Çünkü cehennemlikler hiçbir yeni durum meydana getiremeyecekler cehennemdekiler. Yapmak isteyecekler ama başaramayacaklar. Böyle bir durum var. Onun detaylarını inşallah daha sonraki sohbetlerimizde anlatırız. Bu konuda soru sordurmamamın sebebi şu, bu o kadar bir derin bir konu ki ona bir daldın mı? Biz 6 senedir işin içerisinden daha tam olarak sıyrılamadık diye. Öyle 2 dakikalık bir iş değil. Ama sadece bir haberiniz olsun. Bizim sitede zaten bazı onlarla ilgili bazı çalışmalar var. O bakımdan şey ettim. Yani ilgi duyanların dikkatini çekmek için, yoksa detaylara girmek için değil. Zaten yeri burası değil onun. Ya eyyuhel insan. Ey insan. İnneke kadihun ila rabbike kedhan femulaqih. Ey insan, sen Rabbine doğru giden, Rabbine doğru bir takım didinmeler içerisindesin. Yani namaz da kılsan, günah da işlesen, orada geçirdiğin her saniyede Allah'ın huzuruna biraz daha yaklaşıyorsun. Ne işle meşgul olursan ol, Geçirdiğin her saniye, her dakika seni Allah'ın huzuruna biraz daha yaklaştırıyor. Şimdi şu anda siz ömrünüzün geçmişine bir bakın. Bugüne kadar her gününüzü isyanla geçirseydiniz de ömür bitmiş olacaktı. Yani bu ana kadar olanını bitirmiş olacaktınız. Her anını itaatle geçirmiş olsaydınız da gene bugününüze gelmiş olacaktı. Ey insan, sen diyor, Rabbine doğru didinip durmaktasın. Hangi hareketi yaparsan yap, biraz daha yaklaşıyorsun. Femülâkî, eninde sonunda Rabbinle yüzleşeceksin. Femmâ men ûtiye kitâbehu biyemînihi, kitabı sağından verilenler, hani bu dünyada yaptığımız her şey mutlaka kayda geçiyor. O kayıtların her birimizle ilgili ayrı ayrı tutulan defterleri var. Onlar, bazıları bunu sağdan alacak. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا, kolay bir hesapla hesaptan geçirilecektir. Gayet kolay bir şekilde işi bitirilecek. وَيَنْقَلِبُ ila ehlihi mesrura, eşine dostuna mutlu bir şekilde dönecektir. Çünkü bu da hep tanıdıkları, tanıdığı kimseler. Mahşer yerinde de biliyorsunuz yine aynı şekilde etten kemikten yaratılmış bir vücutla, ama yepyeni bir vücut, ihtiyarlamayan bir vücutla yaratılmış olacağız. Tanıdıklarının yanına dönecek. Burada nasıl birbirimizi tanıyorsak orada da aynı şekilde tanıyacağız. Yani kendi sevdiği ve hoşlandığı insanların yanına dönecek. Mutlu bir şekilde dönecek. Ha, evet, bu defterlerle ilgili olarak İsra suresi 14. ayetini 13'ten okuyalım. Burada Allahü Teala diyor ki وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, biz herkesin kuşunu boynuna asmışızdır. Yani neler yapmış, neler etmiş, neler uçurmuş, neler kaçırmış, hepsi kendi boynunda var. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْكَاهُ مَنْشُورًا, onun için kıyamet gününde kendisini açılmış bir vaziyette bekleyen bir kitap çıkaracağız. اِقْرَى كِتَابَكْ, oku kitabını diyeceğiz. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا, bugün sen kendine karşı rakip olarak kendin yetersin. Başka şeye lüzum yok. Sen kendin kendine suçla dur. Ya bunu da yapmışım, bunu da yapmışım. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا, ya şuraya bak kardeşim, bu da yazılır mı? Bunu bile yazmış, şunu bile yazmış der dur. مَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ, kim yola gelirse faydası kendine, kendisi için gelmiş olur. Senin yola gelmenin öbürüne bir faydası olmaz. Ve men dalle fe innema yadullu aleyha, kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkmış olur. Ve la teziru vaziratun vizra uhra, kimse kimsenin yükünü taşımaz. Ve ma kunna muazzibina hatta neb'ate rasula, biz de bir elçi göndermeden kimseye azap edecek değiliz. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, bir de kitabı sırtının arkasından verilenler var. Onlar فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا, o diyecek, ah ölmek varmış, ey ölüm neredesin, keşke öldük toprak olsaydık, niye tekrar dirildik diye bağırıp çağıracak. وَيَصْلَى سَعِيرًا, alevli bir ateşe sokulacaktır. İnnehu kâne fî ehlihi mesrûra, o da dünyada kendi yandaşları yanında mutluydu. İnnehu zanne ellen yahûra, o zannediyordu ki elindeki işler hiç değişmeyecek, hiçbir kaybı olmayacak. hesaba çekilmeyecek. Bela inne rabbehu kâne bihi basîr. Hayır. Rabbi onu gözetleyip durmaktaydı. Bütün davranışları takip ediliyor. Burada ara verelim. Namazlarımızı kılarız. Sonra tekrar dersimize başlarız.